ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्साह निश्चयधार्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतोविते सद्य भक्तिर प्रसिद्यते। इस श्लोक के ऊपर आज की कथा होगी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रं अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथिता कृपया श्रीगुरुं तं ददोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकजातं सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद उनकी श्री उपदेशामृत नामक पुस्तक में हमको उपदेश दे है यथार्थ परामर्श, जिससे हम भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकते हैं। उसमें एक श्लोक है, उत्साह निश्चयधार्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सचो वृद्धे सद्भिः भक्ति प्रसिद्धयति। चे अनुकूल गुणों से भक्ति की पूरी सिद्धि प्राप्त होती है, जिनमें प्रथम है उत्साह, ये दूसरा है दृढ़ता, तीसरा धैर्य। तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब जो करना चाहिए, जो शास्त्र में वो सब विधि जो है वो सब पालन करना। संगत्याग असत संगत्याग, चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बोले, असत संगत्याग ए वैष्णवाचा स्त्री संगी एका साधु कृष्णा भक्त आ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असत संग त्याग करना वैष्णव आचरण का प्रथम और मुख्य लक्षण। असत संग चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दो मुख्य प्रकार है, स्त्री संगी जो भौतिक इंद्रिय सुख के लिए स्त्रियों से अत्यासक्त होते हैं, और कृष्णा भक्त, कृष्ण का अभक्त जो भक्त नहीं है। तो संग इस प्रकार संग त्याग करने चाहिए, और सतो वृत्ति सद्वृत्ति से जीवन व्यतीत करने चाहिए, अर्थात पाप कर्म नहीं करने चाहिए। और पैसा कमाने में सरलता से पैसा कमाना, और उसके अतिरिक्त इसका सतोवृत्त इसका अर्थ है पूर्वाचार्यों की रीति के अनुसार सब कुछ करना। तो प्रथम अनुकूल गुण भक्ति में उत्साह है। तो केवल भक्ति में नहीं तो सभी प्रकार का कर्म अगर उत्साह ना हो तो सिद्धि नहीं होती। जो बड़ा व्यापारी होना चाहते हैं तो कैसे बड़ा होते हैं? तो केवल घर में बैठ के टीवी देखने से तो व्यापार ठीक नहीं चलता, तो नहीं चलता। उत्साही होना चाहिए। और व्यापारी में अप डाउन होते हैं, कभी कभी लाभ होते हैं, कभी कभी नुकसान होते हैं, तो फिर भी उत्साही होना चाहिए, दृढ़ता रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो भक्ति में उत्साही होना चाहिए। भक्ति में बहुत कुछ करना है। एक भूल धारणा है कि भक्ति केवल कुछ भाव है, और अगर भाव हो तो सब कुछ ही है। परंतु भक्ति में बहुत कुछ करना है। भक्ति में क्या करना है? पहला काम क्या है? पहला मतलब हर रोज सर्वप्रथम कर्तव्य है सुबह सुबह उठना। तो अगर उत्साह नहीं है उठना नहीं हो कि मंगल आरती होगी, मुझे माला करना है, श्रवण कीर्तन करने, और एक दिन आया जिसमें भगवान की सेवा करना है, तो उत्साही होना चाहिए। तो इस भक्ति में उत्साह कैसे होती है? उसका मूलाधार है श्रद्धा कि कृष्णा है और मैं उनका दास हूं, और उनकी सेवा करने से सब कुछ मंगल होगा, इसका पूरा विश्वास होना चाहिए। इस भौतिक संसार में उसका स्वभाव है कि अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, और भक्ति जीवन में भी सांसारिक कष्ट होते हैं। परंतु जो उत्साही है तो सभी प्रकार के विघ्न के बीच में भी, भौतिक विघ्न के बीच में भी कभी भी अनुत्साही नहीं होते। तो उत्साह के साथ दृढ़ता, राजसिक उत्साह किस प्रकार है? तो बहुत उत्साह से जय हरि बोल हरि बोल, कुछ प्रॉब्लम आते हो ये सब चढ़ देता हूं, कुछ नहीं हुए, भक्ति करने से कुछ नहीं हुआ, काली और ज्यादा कष्ट होते, क्यों भक्ति करूं? भक्ति करता हूं जिससे मैं सुखी होऊंगा, लेकिन इतना सारे कष्ट आते तो ठीक है छोड़ दो, या ये कृष्ण भक्ति चढ़ देते हो और प्रयास करूंगा साई की भक्ति करने, उसमें इतना सा नियम नहीं है, सुबह उठना नहीं, चाय पीना बंद नहीं है, गुटखा भी खा सकते, कुछ नियम, केवल भक्ति हो, यही भक्ति है, खाली भक्ति, कुछ नियम नहीं। तो भक्ति में दृढ़ता होना चाहिए, वो लेकिन मूलाधार है उत्साह, और वो उत्साह का प्राथमिक अवस्था में यही उत्साह का मूल है इस विश्वास की कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व काम कृत है। तो प्राथमिक अवस्था भक्ति में इस विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना भक्ति करने से मेरा पूरा वास्तव स्वार्थ प्राप्त होगा। स्वार्थ का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों से मुक्त होना और श्री कृष्ण की प्रेमामय आनंदमय भक्तिमय स्थित होना। और भक्ति के उच्च स्तर में वो उत्साह होते हैं, उसका मूल है प्रेम। तो कोई वो अहितु की भक्ति कहते हैं, अर्थात कोई दूसरा हेतु नहीं है, तो भक्तों भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं और वो प्रेम से सदैव उत्साह रहते हैं कि कृष्ण की सेवा करना चाहिए, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। तो स्वाभाविक आकर्षण होते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए और उनकी सेवा के लिए। तो मुक्त अवस्था में सिद्ध भक्ति की सिद्ध अवस्था में प्रेम, उसका दूसरा नाम है प्रेम, और वो उत्साह दृढ़ता, ये प्रेम के लक्षण है। तो जैसे यशोदा माई तो कभी भी अनुत्साही नहीं होते कि आज कृष्ण के लिए रसोई करने, आज हम बहा का दुकान से हम सब खरीद लेके कृष्ण को देंगे, ऐसा नहीं। और राधा रानी कभी भी नहीं बोलते कि आज मैं ठग गया हूँ, आज हम रासलीला नहीं करेंगे, आज रात को हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं बोलते। सदैव उत्साही है कृष्ण की सेवा के लिए। और अर्जुन वे भी भगवान कृष्ण का नित्य पार्षद है और वे सदैव उत्साही है श्री कृष्ण की सेवा में। परंतु भगवद गीता का प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो ये एक लीला थी, वास्तव में अर्जुन सदैव उत्साही रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, परंतु भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति योग माया शक्ति के द्वारा अर्जुन एक मायाबद्ध जीव जैसे अनुत्साहित है युद्ध करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। और भगवद गीता का श्रवण करने से नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् माया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। ये पुनर्स्थित थे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो हम उत्साह श्री कृष्ण की सेवा में मिल सकते श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश भगवद गीता श्रवण करने से, अध्ययन करने से भगवद गीता यथारूप। तो इस प्रकार उत्साही होना चाहिए। यदि उत्साह हो तो और सब कुछ आएगा। यदि उत्साह नहीं हो तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी, और अगर उत्साह हो तो ये यथा मांग प्रपद्यंत तथा प्रजाम हम। यदि हम उत्साही है श्री कृष्ण की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, वे भी उत्साही होते हैं, हमको सब आशीष देना, सबको सहायता देना, जिससे हम उनके पास तुरंत आ सकते हैं। तो इस सात्विक उत्साह या आध्यात्मिक उत्साह इस प्रकार है कि अनेक अनेक विघ्नों के बीच में भी भक्तों एक क्षण में भी विचलित नहीं होते हैं उनका दृढ़ संकल्प से कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। वे किसी स्थिति में भी जितने भी करप्ट ना हो कभी भी अनुत्साही नहीं होते हैं। वे सदैव देखते हैं कि श्री कृष्ण का हाथ सर्वत्र है, श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, और यदि बहुत बहुत विघ्न हो, बहुत बहुत कष्ट होते, बहुत बहुत कठिनाई होते हैं, तो भक्तों इस प्रकार देखते हैं कि ये सब कृष्ण की परीक्षा है कि मैं सेवा भावी हूं कि नहीं। तो यदि स्थिति अनुकूल हो सेवा के लिए उत्साही होना कठिन नहीं है, तो परीक्षा है कि कठिनाई में भी यदि हम उत्साही रहते हैं श्री कृष्ण की सेवा में तो वो सही उत्साह। ऐसा नहीं है कि पहले मेरी भौतिक स्थिति और सब कुछ बराबर बनूंगा और उसके बाद मैं भक्ति करूंगा, तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भौतिक संसार इस प्रकार है कि हम सदैव चाहते हैं और सब कुछ व्यवस्था करना जिससे हमारा सब कुछ अच्छा होगा, परंतु हम सदैव आशा करते हैं कि मैं कुछ एडजस्ट करूंगा और फिर मेरी स्थिति अच्छी होगी। तो वो माया है कि हम सदैव इच्छा करते हैं कि तो अभी सब कुछ ठीक नहीं है, असंख्य समस्याएं है, लेकिन मैं थोड़ा कुछ एडजस्ट करूंगा फिर सब कुछ अच्छा होगा। वो माया की इच्छा है कि माया, क्योंकि माया हमेशा हमको अनेक अनेक प्रकार के कष्ट करते हैं, और एक समस्या का समाधान करने में वो और 10-12 सौ हजार और समस्याएं आती हैं। ये माया है कि हम असंख्य समस्याओं के बीच में भी उत्साही रहते हैं कि ओ आज तो कुछ ठीक नहीं है लेकिन कल होगा। तो यदि हम उस प्रकार सोचते हैं कि पहले मैं सब कुछ ठीक बनूंगा उसके बाद में उत्साही होऊंगा भक्ति में, तो वो भक्ति नहीं है, वो भूल धारणा है। तो सही भक्ति है कि जो भी स्थिति में हो भक्ति करना, और जो भी विघ्न आते हो तो स्थिर रहना, दृढ़ और उत्साह निश्चय धैर्य और धैर्य के साथ। तो शुद्ध उत्साह भक्ति में क्या है? कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत उत्साही है भक्ति में, लेकिन वो उत्साह शुद्ध नहीं है, क्योंकि उस सेवा का उद्देश्य शुद्ध नहीं है। तो कितने साल, लगभग 30 साल के पहले सर्वप्रथम में एक भक्त एक्चुअली गौड़िया मठ से दीक्षित था, लेकिन इसको मैं रहता था और वो बहुत उत्साही था सेवा में, तो शिक्षित था और परफेक्ट इंग्लिश, इंडियन मद्रासी लेकिन परफेक्ट इंग्लिश बोलता था, शिक्षित व्यक्ति और भक्त भी था। मुझे मालूम नहीं अभी तक हमारे बीच में है, क्योंकि उस समय भी थोड़ा वृद्ध था, तो शिक्षित था लेकिन सभी प्रकार की निम्न सेवा की, मंदिर सफाई करना, बाथन सफाई करना, इधर उधर जाना, मैसेज लेके जाना, लेकिन वो स्पष्ट सबको बताया कि मेरी इच्छा है स्वर्ग लोक जाना। वैकुंठ जाना मेरी इच्छा नहीं है, मेरा विश्वास है कि अगर भक्तों की इस प्रकार निम्न सेवा करना है तो भगवान दयाल है और मुझको मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे और ऐसे करने से मैं स्वर्ग जा सकूंगा। तो शायद अभी स्वर्ग में है तो उत्साही था, हमेशा उत्साही था सेवा के लिए, लेकिन इच्छा थी स्वर्ग जाने, इच्छा नहीं थी कि आत्मसमर्पण करना और सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। श्री कृष्ण की प्रसन्नता वो उद्देश्य था, लेकिन वो उद्देश्य के साथ दूसरा उद्देश्य था, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। तो ऐसे बहुत लोग है जो उत्साही है भक्ति में, परंतु वो भक्ति शुद्धा भक्ति नहीं है, मंदिर आते हैं और सेवक रहते हैं, एक मंदिर में एक बड़ा व्यापारी है जो बहुत सालों से एक इस्कॉन मंदिर एक बहुत सालों से बहुत उत्साही है दान देने, क्योंकि वो जब से सर्वप्रथम इसको कुछ दान दिया वो तब से ही उसका व्यापार बढ़ गया और जितने भी देते इस इतने लाभ मिलते, तो पूरा विश्वास है कृष्ण में कि यदि मैं ज्यादा पैसा दूंगा मंदिर की सेवा में मैं और ज्यादा मिलूंगा, तो उत्साही है कृष्ण सेवा में, लेकिन वो उत्साह शुद्ध नहीं है, भौतिक स्वार्थ उसका मूल है। और एक दूसरा व्यापारी मेरा पहचान वाला पुण्यशाली लोग, तो मंदिर को रेगुलरली पैसा देता था, लेकिन वो फिर स्टॉक मार्केट में उसका तुरंत कुछ नुकसान था, फिर उसका विश्वास डाउन गया था कम। तो अभी तक मंदिर आते हैं और ऐसा दान देते, लेकिन वो विश्वास जैसे पा रहे तो अभी नहीं है, क्योंकि विश्वास था कि यदि मैं कृष्ण को पैसा दूंगा तो कृष्ण बाध्य है मुझको और पैसा देना, क्योंकि कृष्ण मुझसे और बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो अगर मैं थोड़ा सा पैसा दूंगा कृष्ण का कर्तव्य है मुझको और ज्यादा देना। लेकिन नहीं जानते कि हम कृष्ण को कुछ भी नहीं दे सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे नहीं है। तो ऐसे ही अगर भगवान की परीक्षा हो और हमारी सही श्रद्धा नहीं हो तो उसी अवस्था में हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी, तो उत्साह शुद्ध होना चाहिए। और वो उत्साह तो किस प्रकार है कि हम स्थिर रहते सेवा में. एक दिन बहुत उत्साही होना और दूसरे दिन हताश होते, वो उत्साह नहीं है. उत्साह का मतलब हर रोज दिन भर दिन साल भर साल पूरा जीवन में स्थिर रहना कृष्ण की सेवा. और अगर उत्साह हो तो और सब गुण भगवान हमको देंगे. तो MSc, PhD ये सब की आवश्यकता नहीं है भक्ति में, उत्साह होना चाहिए. यदि कोई है PhD और भक्ति में आते लेकिन ज्यादा उत्साह नहीं है तो PhD तो कैसे मदद करेगा उसको. और अगर उत्साह नहीं है, अगर उत्साह हो लेकिन भौतिक शिक्षा नहीं है तो वो शिक्षा का अभाव तो भक्ति में कोई बाधा नहीं है. ऐसा है बहुत भक्त श्रील प्रभुपाद के बहुत शिष्यों थे जो भौतिक दृष्टि कोण में पूरा अयोग्य था किसी भी काम के लिए, परंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से क्योंकि वे उत्साहित है वे बहुत अद्भुत सेवक है. श्रील प्रभुपाद नहीं देखते और ये आदमी क्या MSc, PhD कितना बड़ा कितना पैसा है वो नहीं देखते. वो भी देखते थे लेकिन भक्ति में वो प्रगति के लिए ये व्यक्ति की उत्साह की नहीं देखते. और श्रील प्रभुपाद उनके कई शिष्यों जो पूरा भौतिक विचार में अयोग्य थे उनको बहुत सेवा दे दी, बड़ी सेवा, क्योंकि वे उत्साही थे और विश्वासी थे. ये दो गुण, यदि विश्वास था भक्ति में उत्साह था और विश्वास श्रील प्रभुपाद में और शरणागत थे श्रील प्रभुपाद के आदेशों पालन करने से, तो वो सब अभाव जो था तो भौतिक नैपुण्यता भौतिक बुद्धि और श्रील प्रभुपाद देते थे ऐसा करो वैसा करो. और वे भक्तों यदि उत्साही थे और श्रील प्रभुपाद में विश्वास रखते थे तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से वे महान सेवा कर सकते. जैसे श्रील प्रभुपाद कुछ भक्तों को भेज दे, तुम जाओ जापान, तुम जाओ अफ्रीका, तुम जाओ पाकिस्तान, तो कैसे प्रचार करना ये सब देशों में. लेकिन क्योंकि भक्तों की श्रद्धा थी श्रील प्रभुपाद में और उत्साह कि यदि हम श्रील प्रभुपाद का आदेश पालन करेंगे या कम से कम प्रयास करेंगे पालन करना, तो योग क्षेम वहामे अहम, भगवान कृष्ण हमको सब कुछ देंगे. हम भगवान कृष्ण हमको बुद्धि देंगे. श्रील प्रभुपाद की उत्साह उस प्रकार थी. श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे और कोई प्रभुपाद को प्रोत्साहित नहीं किए, सब प्रभुपाद को बोले तुम मत जाओ अमेरिका, किस लिए जाते हो, अब वृद्ध हो, राज में रहो, राजवास करो, राज के बाहर क्यों जाते हो, अमेरिकन लोग तो कैसे भक्त होंगे, तो इंडियन लोग भी भक्त नहीं होते तो कैसे अमेरिकन लोग भक्त बन जाएंगे. और श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचने के एक साल में वो पूछने का समय का एक साल में तो उनका प्रचार में ज्यादा उन्नति नहीं थी. कम लोग आए थे और कोई तैयार नहीं थे भक्त होने के लिए, फिर भी श्रील प्रभुपाद की उत्साह थी कि मेरा कर्तव्य है क्योंकि मेरा गुरु महाराज मुझको बोले कृष्ण भक्ति प्रचार करना अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में, तो मेरा कर्तव्य है प्रयास करना। तो श्रील प्रभुपाद सदैव उत्साहित है और भगवान कृष्ण सब कुछ श्रील प्रभुपाद को दिया क्योंकि उनकी उत्साह थी, उनका विश्वास था हरि नाम में गुरु की आज्ञा में। और श्रील प्रभुपाद जो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है वे उनकी कृपा से उनके उत्साही शिष्यों को शक्ति संचार किया जिससे वे अयोग्य होते हुए भी अद्भुत महान सेवा कर सकते श्री कृष्ण का नाम प्रचार में। तो उत्साह यही चाबी है भक्ति में, अगर उत्साह नहीं हो तो कुछ भी नहीं होते, अगर उत्साह हो तो सब कुछ हो सकते, तो उत्साही होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सूर्य निश्चय जय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, सब कुछ संभव हो श्री कृष्ण की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से सब कुछ संभव हो। आजकल बहुत ज्यादा लोग तो भक्ति मार्ग में नहीं आते परंतु हमको उत्साही होना चाहिए प्रचार में कि चैतन्य महाप्रभु भी की भविष्यवाणी है, उत्साह निश्चय धार्यार्थ नहीं पृथ्वी ते आचे जत नागरादि ग्रम सर्वत्र प्रचार हो गए मोरना। तो इस कृष्ण भक्ति नाम प्रचार में उत्साह उत्साहित रहना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सर्व जगत का निस्तार होगा कृष्ण नाम के द्वारा, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते होई सर्व जगत निष्ठा, कृष्ण नाम से कृष्ण नाम अवतार कलियुग का अवतार कृष्ण नाम है, तो कृष्ण नाम से पूरा जगत का निस्तार होगा, तो इस विश्वास रखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि सेनापति भक्त है और हम बहुत तुच्छ है, तो फिर भी उनकी सेवा में उत्साही होना चाहिए और उनकी कृपा से हम बहुत कुछ कर सकते कृष्ण नाम प्रचार करने में। और हम यदि बहुत कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर भी उत्साही होना चाहिए, हमारा कर्तव्य है प्रयास करना और फल भगवान देते अथवा नहीं देते, हमारा फल है हमारा प्रयास कि हम प्रयास की भगवान की सेवा में। जैसे जतायु असमर्थ रावण के साथ युद्ध करने तो फिर भी युद्ध के और उससे भगवान राम की पूरी कृपा मिल, असफल तो रावण को लुकाना, फिर भी भगवान राम की पूरी कृपा मिल, तो इस प्रकार उत्साही होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। और अगर हम निराश हो तो सत्यनाश होते, तो सदैव उत्साही रहो भगवान कृष्ण की सेवा में उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्याग सुथोवृत्ति सभ्य भक्ति प्रसिद्ध थी। तो ये छह गुण होना चाहिए, केवल उत्साह नहीं है, परंतु उत्साह प्रथम है। और यदि वास्तव उत्साह हो तो उससे और सभी गुण आएंगे। हरे कृष्ण। तो अगर कोई उत्साही हो प्रश्न पूछने के लिए तो पूछिए, अगर सही प्रश्न हो मैं उत्साही होऊंगा उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।